Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում ԼՂՀ պաշտպանության բանակի բուրձարայության ավագ ենթասպա Անյու Դադադևոսյանը պատմում է արցախյան գոյապայքարի և Բաղձալի հաղթանակի մասին։ Գրված Արցախի թեման Թադևոսյանների ընտանիքում հաճախ էր շոշափվում։ Դեռ դպրոցական էր Անյուտան, երբ հայրը բորբոքված տուն է մտնում եւ բողոքում, թե ինչու չեն թույլատրում Երևանում բնակվող հայտնի մտավորական քրոջ որդուն Արցախ գալ։ Անշուշտ պիտի սկսվեր արցախյան շարժումը, ասում է Անյուտա Թադևոսյանը, որովհետեւ բժշկության մեջ ցանկացած վերք կամ պիտի ապաքինվի, կամ էլ Աստված մի առասցե։ Սա է բնության օրենքը։ Պատմելով դպրոցական տարիների մասին Անյուտան հիշեց նաև այն, որ Մարտակերտի շրջանի Կոջողոտ գյուղի դպրոցում պիտի նոր առարկա մտցնեին ադրբեջաներեն։ Կոջողոցի դպրոցականները բողոքի ցույց կազմակերպեցին։ Այդ իսկ պատճառով թուրքերենի ուսուցչուհին վախեցավ ոչ թե դպրոց, այլ անգամ գյուղ մտնել։ Ավարտելով միջնակարգ դպրոցը Անյուտա Թադևոսյանը ուսումը շարունակեց Երևանում։ Երիտասարդ բուժքրոջ առաջին աշխատանքային հասցեն Ռուսաստանի Դաշնության Տենզա քաղաքներ։ Երկար չկարողացավ հարմարվել օտար վայրում, ամիջապես հայրենիք եկավ։ Իսկ այդ տարիներին Արցախն իր ճակատագիրն էր փորձում կռել։ Մեծ ցավով, սակայն միաժամանակ մեծ հպարտությամբ է պատմում արցախյան գոյապայքարի այն ահեղորերի մասին, երբ պատերազմի ձայները ասես խլացրել էին երիտասարդ բուժքույրերի, բժիշկների սրտի զարկերը։ Չարսրի անգամ ոչ սիրահարվել, ոչ էլ սիրո խոստումներ լսել, անկեղծանում է զինվորական բուժքույրը։ Դաշտային հոսպիտալներ, վիրավորներ, հարազատ մարդկանց կորուստներ, այս ամենը միշտ էլ կապրեն զինվորական բուժքրոջ հիշողություններում։ Այժմ Անյուտա Թադևոսյանն աշխատում է Ստեփանակերտի կենտրոնական զինվորական հոսպիտալի թերապևտիկ բաժանմունքում։ Մայիսը մեզ համար հաղթանակների ամիս է, իսկ այսպես կոչված մեր հարևանների համար ինչ ամիս է, թող իրենք որոշեն, այս կարծիքին է զրուցակցուհիս։ Կին Անյուտա, թող այն տպավորությունը չստացվի, որ մայիսյան այս օրերին են միայն հիշում մեր այն անզգվեր հայուհիներին, ովքեր արցախյան գոյամարտի տարիներին կանգնեցին հայ զինվորի կողքին։ Ինչպես սկսվեց ձեզ համար արցախյան շարժումը, պատերազմը? Արցախյան շարժումը կարծես մի լույս էր, այն լույսը, որ 60-ական թվականներին Ղարաբաղում, Երևանում սկսեց, որին ներկա էին Հորքուրիս տղեն։ Դերևս ես մանկուց անընդհատ իմ ականջը սովորել էր այդ խոսակցություններին արցախյան շարժման մասին, որ Հորաքրոջս տղեն իրավունքներ կար Ղարաբաղ, Քրուսի բժշկական ինստիտուտում սովորում անդհատ ասում էր, ու ոնց որ այդ ոգով ես մեծացել եմ։ Ինձ համար անընդունելի է եղել, որ ասել են հայկական դպրոցում թուրքերեն լեզու պիտի դասավանդեն։ Կազմակերպել ենք դպրոցում, որ այդ ժամերը մեր մոտ չլինի, որովհետև ոչ մեկը չի նստելու այդ ժամերին, եւ իրոք ուսուցիչ չեն բերել մեր մոտ։ Ուսումնառավարտելուց հետո աշխատել եմ քաղաք Տենզայում, Ռուսաստանի Դաշնության։ Այնտեղից 88 թվականին հենց շարժման հետ, ոնց որ շարժման հետ միասին Ստեփանակերտում անցել եմ աշխատանքի պոլիկլինիկայում քաղաքային։ Ու արդեն Թադևոսյան դեր սկսնակ բուժքույր էիք, երբ Ռուսաստանի Դաշնության Տենզա քաղաքում աշխատեցիք։ Այո։ Ինչ տվեցին ձեզ այդ տարիները։ Այդ տարիները շատ մեծ փորձ, անկրկնելի բաներ կան, որ շատ փորձառու է արդեն։ Ու դրա համար, որ ընդունվեցի քաղաքային պոլիկլինիկայում, մեր Օսիպովան Դորո Միխալնան, անընդհատ, որտեղ որ ասենք ապկոմում, գարկոմում, որտեղ որ ժողովներ էր լինում կամ ելցիներ գալիս, կամ ես մի անընդհատ ինձ ուղարկում էին, որ ես հերթապահեմ, վստահ լինելու ձեր մասնագիտական կարողությունների վրա։ Այո, որտեղ որ ես եկնեմ, ասել եմ, ես ինչ գիտեմ, ինչ կարամ անեմ, էլի, այնքան որ օգտագործեն իմ կարողությունները։ Հետո որ սկսեց Արցախյան շարժումը, թե մարզային հիվանդանոցը, որտեղ ապոխվել նկուղային պայմաններում, ես ընկերուհիս գնացել ենք նկուղային հոսպիտալը, ապկոմի նկուղայինը, որպեսզի տնողները չխոսան, չասեն, որ չենք թողնում բան, մենք զինկոմիսարիատից ծանոթագիր ընկերուհիս բերեց երկուսիս համար, ասեցի, որ մամա-պապային ու չեն թողնի, էլի գնա։ Ու ցույց տվեցի, ասի, բա մեզ կանչել են, մենք պետք է գնանք։ Իրանք էլ հանգիստ հետ ընդունեցին, հետ է դեր կրիները չեր սկսել։ Ու սկսեցինք մենք հետո եկանք դիագնոստիկայի նկուղային հոսպիտալը սարքեցինք, սկսեցինք արդեն մայիսի 6-8, արդեն որ պատրաստեինք, արդեն ես լարիվությամբ ընկղվել էի աշխատանքի մեջ, հետ դարձի ճանապարհ չկար ու գիտանգություն էլ չկար, չնայած բենզայում տունը կար, ամեն ինչ կար, ես հետ չգնացի։ Տիկին սովորական քաղաքացիական բուժքույր եւ զինվորական բուժքույր ինչքանով են նման ու տարբեր այդ մասնագիտությունները։ Տարբերությունը երևի ավելի պատասխանատվություն կա մեր գործում, զինվորական գործում։ Պատրաստակամությունը յուրաքանչյուր վարկյանին պատրաստ պետք է լինես, գշեր թե ցերեկ, յուրաքանչյուր վարկ, թե կանչեն գազ, թե ուղարկեն վիեստ, ամեն դեպքում ամեն ինչը մենք պատրաստ ենք եղել, ու այդ չգիտես ինչքան ժամանակով պետք է վիեստում մնաս, դու այդքանը անում ես մի ժամում, երկու ժամում, հավաքվում ես գնում, բայց պետք է դու այդքան տեղավորվես։ Պատերազմական տարիները եւ երիտասարդ բուժքույր Անյուտա Թադևոսյանը։ Երազանքներ կային, միանգամից պատերազմը մեզ կոփեց, մի քիչ կորտացրեց, մի քիչ սրտներս վերքեր, այնքան ծանոթ մարդիկ, այնքան ծանոթ տղաներ, ովքեր ժամ առաջ, կես ժամ առաջ, 10 րոպե առաջ խոսում ես, արդեն հաջորդ ժամում չկա այդ մարդը, զոհված է կամ վիրավոր բերում են։ Ինչ ես հիշում այն տարիները, որ մենք պետք է անհոգ ապրեինք, անհոգ, իրոք, անհոգ, կամ սիրահարվեինք, կամ նույնը ո՞նց է լինում։ Մեր այդ տարիները մի քիչ ճիշտ է, չեմ ափսոս։ Ոչ մի վաղ, ես մի րոպե անգամ չեմ ափսոս, մի վարկյան անգամ չեմ ափսոսել։ Թեկուզ ինձ ունեի պերսպեկտիվա, ես կարա էի Ռուսաստան ապրեի, լավ կյանքով ապրեի, շատ լավ, ավելի շատ լավ կյանքով, քան ստեղ, որտեղ ստեղ գիտեք ոնց է արդեն մեր վիճակը, էլի չեմ ափսոսում մի վարկյան անգամ։ Էլի հենց այս պահին, որ հնարավորություններ իմ երեխաներին հանեմ, էլի չեմ անում։ Որտեղ իմ երեխաներն իմ նման սպայի, բայն այն վաղտի չի դուրս չես եկել, մենք էլ դուրս չենք, աղջիկ երեխեք են, մենք էլ դուրս չենք գալի։ Կարոտով եմ հիշում, բախտալնում որ ասում, բաբսոս չեն են տարիները, մարդիկ պարզ էին, մարդկությունը կար, խոսքը կար, եթե մարդ ասում է, այս բանը ճիշտ եմ ասում, ազնիվ խոսք, այդ կար։ Իսկական ազնիվ մարդկային փոխհարաբերություններ էին, այո։ Այո, փոխհարաբերություններ, մեր շփումները ազնիվ, մեր բժիշկները, հոյակա բժիշկները, որ ոչ միայն բժիշկներ, այլ մեր համար մարտական ընկերներ էին, մեր համար եղբայրներ էին։ Ծնող էր բժիշկ Վալերի Մարությանը, ծնողի դեր էր տանում։ Ինքը որ ընտրում էր այդ արտագնամեր վերեզնոյ հոսպիտալների տեղերը, ինքան զգուշությամբ էր ընտրում, որտեղ մենք ճակատամարտից հեռու չէինք։ Մենք արդյունքներ քիչ առաջ էինք այդ առանցքում էինք գտնում։ Փառք Աստծո, հոսպիտալ չէր ընկել, բացի որ ասկոլկային բանեցի Ուլյանաշոտին, չդրանում բարձողները որ վերցեցին, են վաղ արդեն մենք ընկանք համարյա շրջապատման մեջ, զորով էինք դուրս եկել ընդեղից։ Այդ վաղ, որ հոսպիտալի վրա խփեցին առաջի ու վերջի անգամ, իսկ հետո ոչ մի տեղ, ոչ մի հոսպիտալի վրա պայթուն չի եղել, որովհետև շատ բարձր մակարդակով խելոք տրված տեղեր ա եղել բժիշկ Մարությանի շնորհքն բուժազնակազմից այդ տարիներին։ Բոլորին, նախատիր բոլորին, երջանկայի շատակ Մարությանը չկա, բժիշկ Դանիելյանը մեր շատ սիրելի, մեր ինտելիգենտ հոգով միջև ուղնուցուցը, խելոք շատ լավ բժիշկը մեր հարգված, սիրված, էլի չկա ինքը, Գևորգյան Սանե Սոկրատիչը միջև հիմա աշխատում է, Գասպարյան Արշակը, Պողոսով Կարենը Մոսկվայում է, Մովսիսյան Սերգեյը, Բազյանը, Կարենը հանրապետական հիվանդանոցում են, մեր բուժքույրերը, մեր անեսթեզիոլոգները Բալասանովը, Մեսրոպը, Մարկարյան, շատ բոլորին բուժքույրերից Խաչատրյան Ժուլետան, Իսրայելյան Նաիրան, Ղուլյան Աիդան, Ղուլյան Աշոտի քույրը հիմա հիվանդանոցում են աշխատում, Ֆլորան, Ծիծանջալան մեր ավագ բուժքույրը ապելացիոնն է, որ ինչքան պատերազմական արտագնա հոսպիտալներ, մի անգամից երկու-երեք ուղությամ ինքը այնպես է այդ լրիվ ապելացիոնի ապրանքը, մատերիալները բանը, որ ոչ գնաս օպերացիա անես մի վրանի մեջ ու պակաս բան չլինի, դա չեք պատկերացում, ինչքան մանրունքներ ամեն ինչից սկսած ու ոչ մի բանի պակաս ցույց չեն գզում, դա սաղ անժելացիայի շնորհքն է, հիմա ինքը հիվանդ պարկած է սուրտով։ Տիկին Թադևոսյան, չեն կարող չխոսել Մասյան Եռատոնի մասին և չհիշենք այս չարաբաստիկ գարունը, որ նորից արյունով ներկվեց մեր հայրենիքը, որպես փորձառու զինվորական բուժքույր, ինչ կարող եք ասել, ասում են քառորյա պատերազմ, սակայն սա քառորյա պատերազմ չէ, սա դարերի պայքար է, սա դարերի պատերազմ է։ Դարերի պատերազմ է, որը մեկ-մեկ այդպիսի սրացումներ տալիս է, սրացում ոնց որ հիվանդության մեջ։ Այս քառորյա պատերազմը, կարամ ասեմ, երևի եթե համատենք 20 տարի առաջ, այս 4 օրվա այսքան կատարվածը երևի այն վաղ մի ամսում, երկու ամսում կկատարվի, որովհետև հիմա արդեն տեխնոլոգիաները ուրիշ են, բլիջնի բոյդ չկա ավտոմատով, արդեն դիտատեսակները ուրիշ են, անոթաչու սարքերը, շատ բաները, տարբերությունները շատ-շատ են, բայց մեկը, մեր հայ ոգին ուրիշ է, ադրբեջանի վախկոտությունը նույնն է մնացել։ Ես որ չպսնում զինվորների հետ, դա մի ուրիշ կատեգորիայի հիվանդներ են լինում թերապիան։ Ոչ լրիվ էի ես, համոզված, որ կարող է նույն ձևի, եթե ինչ-որ մի բան լինի, աստված մի առասցե, կարականն են, բայց ի զարմանս իրոք շատ զարմացած եմ մեր 18-20 տարեկան տղաների ուժի հետ ոգու վրա, որ անվախ, պատրաստված, շատ լավ պատրաստված, դե հասկանալի է, վախ բանակ չկար, վախ ընթացքում հողագործը եկել է ավտոմատաբրներ կամ մի ուրիշ ձեռք, ընթացքում սովորել ենք, իսկ հիմա արդեն զինվորը սովորած երկորում 5 զրահատեխնիկա, ոչ շացնի, ուրեմն մենք վախենալ ոչ մի բան չունենք, որ քարամի այդ ձևի խոշտանգելի անընդհատ գլխումս սենց պտտում, ասեմ, այս գազանները մտածել են, որ մեզ վախեցնում են դրանով, բայց արդեն դրանից ես եմ ջղայնանում, ես էլ կուզենամ ավտոմատ վերցնեմ, գնամ կռվեմ, ոչ թե որպես օպերացիոն քույր, որ միշտ գնամ կռվեմ, այն չգիտեն, որ հայերին չեն վախեցնում, հայերին ընդհակառակը ջղայնացնում են, չպիտի հայերին ջղայնացնեն։ Դուք հիմա աշխատում եք թերապևտիկ բաժանմունքում։ Ես թերապևտիկ բաժանմունքում եմ աշխատում։ Ինչ կարող եք ասել բաժանմունքի մասին, մի քանի խոսք։ Բաժանմունքը ազակազմը միահամուր լավ աշխատում ենք։ Աշխատում ենք, ճիշտ է, իմ աշխատած նախկին բուժքույր պրոֆեսիայի պրոֆիլի չէ, ես օպերացիոն քույր էի, հիմա որպես թերապևտիկ, թերապևտիկ հիվանդների ենք բուժում, Փառք Աստծո բուժումը մեր բժիշկների գլխավորությամբ շատ լավ բուժումները տեղին, կարճ ժամկետներում բուժվում են, վերականգնում են շարք, բոլորին առողջություն։ Արցախյան հանրային ռադիոյի առողջության հաղորդաշարի ստեղծագործական խմբի կողմից ընդունեք ամենաջերմ ու բարի մաղթանքները ձեզ, ձեր ընտանիքին, ձեր գործընկերներին և ինչ մաղթանքներով կցանկանայիք ավարտենք մեր հանդիպումը, մեր հարցազրույցը։ Ես Արցախ աշխարհին կցանկանայի Կապույտ երկինք, խաղաղություն, միայն խաղաղություն, այս հարևանները, որ մերն են, աստված սենց հարևանները էլի մեզ տվել, մենք պետք է աչալուրջ լինենք, մենք պետք է իմանանք, որ մեր կողը թշնամի կա, միշտ պատրաստ լինենք դրան, չվախենանք, չուսահատվենք, ոչ մի կերպ չվախենանք, չուսահատվենք, որովհետև մեր թշնամի Փառք Աստծո պահկոտա, ճիշտ է, չի կարելի թերագնահատել թշնամուն, բայց մենք գիտենք արդեն թշնամու ոգին ու պատրաստ պետք է լինենք ամեն ինչի, մեր յուրաքանչյուր աղջիկ, տղա, բոլորս պետք է պատրաստ լինենք, բոլորը պետք է զենքի ծանոթ լինեն, բոլորը պետք է ինքնապաշտպանություն իմանան ու պատրաստ լինեն, ասած խաղություն տալու։ Բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ առողջության հաղորդաշարի ձայնասրահում ԼՂ պաշտպանության բանակի բուժծառայության ավագ ենթասպա Անյուտա Թադևոսյանն էր։ Ավարտեցին օրվա թողարկումը, այն ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատոր Նադեժդա Դոլոխանյանը և հաղորդման հեղինակ ու վարող Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։